คนเป็นเบย์อยู่เนี่ยนะก็รับใช้ทำอะไรอยู่บางถึงเวลาก็บอกเขาก็ต้องให้เอาไปสลักชื่อมันนี่เราก็จะบอกเออดีแล้วเขาไปซื้อเมื่อไหร่เราบอกเอาไปสลักเรารับงานบอกเราเอาไปสลักชื่อเองเราไปรับมาเองอะไรเองเราก็รับอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็เอาไปสลักชื่ออะไรเสร็จเรียบร้อยหมดอันนี้ให้สาวพิสิทธิ์เราก็ให้ไปเขาก็ให้ไปแล้วอีกอันหนึ่งเราก็งิบไว้เลยแล้วก็ไม่ให้นานมันก็บอกอยู่ไหนวะอีกอันหนึ่งอ่ะแล้วก็บอกให้เขาไปแล้วเฮ้ยให้เขาไปยังไงกูต้องให้สิวะเองเอาไปให้เองได้ยังไงบอกเอ้เราก็จะเลี่ยงยังไงก็ไม่ไหวเอ้แล้วไม่บอกแล้วจะทำยังไงก็บอกอันนั้นน่ะผมเองบอกไอ้ห่าเอ้ยให้กูเสียเงินอาตมาแล้วน้ำตาไหลเลยบอกโธ่เอ้ยแทนที่จะยินดีว่าเด็กของเรานี่ฝีมือไม่เบาที่ไหนได้ด่าส่งซะอีกน่ะโอ้โธ่ชีวิตน้อชีวิตน้อจะได้รางวัลทั้งทีก็แสนที่จะอาภัพจริงๆนะเป็นเรื่องที่อาภัพจริงๆมานึกถึงตัวเองโอ้โหปากกาด้ามนั้นยังอยู่นี่ให้ใครไปไม่รู้กาด้ามนั้นสักยังสลักอยู่บนรัฐในนั้นภาษาอังกฤษก็สลักมันเป็นตัวอังกฤษไม่มีตัวไทยเราแต่ก่อนเนี่ยสลักชื่อตัวข้างด้วยปากกาเชฟเฟอร์อยู่บนรัฐนี่แหละได้รางวัลมาครั้งหนึ่งแล้วก็โอ้โหแสนจะอาภัพแสนจะอับเฉาด่าไม่ใช่ด่าสั้นเลยนะด่ายาวต่อด้วยบอกทำไมต้องให้กูเสียเงินด้วยอะไรต่างๆนั้นนะล่อไปอีกแยะเลยแทนที่เขาจะทึ่งแต่ในใจเขาคงนึกอยู่เหมือนกันว่าเออไอ้นี่มันพอได้นะพอได้อะไรฝีมือพอได้อะไรเขาคงนึกอยู่บ้างแต่ว่าเขาไม่รู้เขานะเขาจะคิดยังไงก็แล้วแต่เขา นั่นก็เล่าอะไรแซมๆไม่ฟังนะจะหมดเวลาแล้วว่าไปนะฮะไม่เอาอาตมาฉีกทิ้งหมดนะเพลงกลางไพรสนเพลงชมวนาชมไพรชมพฤกษ์แต่ของศักดิ์พิสิทธิ์เขาชมผู้หญิงของเขาในชมผู้หญิงเป็นเนื้อหาเนื้อความชมผู้หญิงด้วยภาษาเขาหวือหวามากศักดิ์พิสิทธิ์ในภาษาหวือหวาภาษาของเขาฟังแล้วบางทีมันไม่ใช่ภาษาดัดน่ะภาษาอาตมาไม่ชอบเลยแต่ว่าภาษาเขาสมัยใหม่มากสุดท้ายก็ไปอยู่กับสุทธรพรเขาไปแต่งให้สุทธรพรเยอะภาษาหวือหวาที่เขาแต่งเพลงที่ภาษาหวือหวาอะไรต่ออะไรของเขาทั้งนั้นน่ะเพลงใหม่อาตมาไว้ว่างๆวันหลังจะบอกอาตมานึกไม่ออกว่าเพลงอะไรมากตอนนี้นึกก็ได้แต่ตั้งใจนึกมันจะเสียเวลาตอนนี้อาตมาก็ไม่ตั้งใจจะนึกนะเอาละก็พอตัดเข้าสู่จาคะมันจะต้องสละออกหมดอะไรอะไรก็ได้หมดแล้วก็คนจะมีบารมีอะไรมาจะเป็นอย่างนั้นน่ะไม่ต้องได้หรอกแบบโลกอย่างอาตมาเมื่อกี้พูดถึงบอกว่าอาตมาไม่มีบารมีที่จะได้ศักดิ์ศรีอะไรแบบโลกนี่ในปางนี้ยังมากเลยไม่ค่อยได้หรอกได้เกียรติได้ยศได้รับชกความชมเชยได้รับยกย่องได้ศักดิ์ศรีเพราะอาตมาไม่แปลกหรอกที่อาตมาไม่ได้ปริญญาสักใบไม่แปลกมารู้ทนหลังๆมาระลึกยิ่งมาระลึกอะไรมากนี่ญาณของเรารู้อะไรของเราเองที่อาตมาก็บอกแล้วว่าอาตมาไม่พูดไม่บอกหลายๆอย่างนะก็เข้าใจทุกอย่างและอาตมาก็เปิดเผยกับพวกเรามาเยอะแล้วนะเนี่ยบอกอะไรอะไรออกมาแม้จะไม่บอกอะไรบางอย่างก็บอกอะไรบางอย่างถ้าใครเข้าใจก็จะรู้ว่าอะไรบางอย่างมันออกมาตามเนี่ยเยอะนะก็เข้าใจว่าไม่ได้เสียใจกลับดีใจว่าถูกแล้วล่ะฐานะของเราอย่างนี้แล้วเราก็ทำซ้อนแซงอย่างนี้ขึ้นมาให้มันซ้อนกันถ้าอาตมาจบด็อกเตอร์มาทำงานนี้นะอาตมาจะง่ายมันจะไม่เก่งหรอกง่ายมันจะไม่มีตัวสู้เยอะที่จริงด็อกเตอร์ต้องเป็นคู่ต่อสู้ของอาตมาทั้งหมดปริญญาเก้าต้องเป็นคู่ต่อสู้ของอาตมาทั้งหมดพุทธศาสนบัณฑิตยอดเยี่ยมขนาดไหนต้องเป็นคู่ต่อสู้กับอาตมาทั้งหมดอาตมาถึงจะเยี่ยมจะใหญ่ไปเอาคนกอไก่ขอไข่ไม่ได้เรื่องอะไรมาต่อสู้อาตมาพุทโธมันจะมีระดับอะไรอาตมาไม่มีอะไรเลยนี่แหละสู้กับคนมีอะไรที่สุดใครก็ตามที่ไม่มีอะไรแล้วสู้กับคนที่มีอะไรที่สุดนั่นแหละถึงจะเรียกว่าฉันทั้งเองทั้งหมดแน่ๆไม่ต้องเอาอลังการของโลกไม่ต้องเอาอะไรมาสนับสนุนเพราะฉะนั้นใครถึงบอกว่าอาตมานี่จะสร้างฐานะของทางการเมืองจะสร้างฐานะของทางด้านทรัพย์สินเพื่อที่จะมากอบกู้บัลลังก์อาตมาจะได้ขึ้นไปเป็นสังฆราชโธ่ไม่รู้จักโพธิรักโพธิรักถ้าจะใหญ่ๆได้ศูนย์